ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 143वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद हम देख रहे थे और उसके प्रथम अधिकरण की थोड़ी भूमिका देखी थी, लेकिन पिछली कक्षा में हमने वाक्य रचना की दृष्टि से कुछ चर्चा रखी थी की थी। सुखदा जी ने कुछ संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी के वाक्यों के अनुसार कि जो अमूर्त होता है वो सीधे क्रिया से नहीं जुड़ता, वो मूर्त के माध्यम से जुड़ता है, ऐसा इन सब भाषाओं में परिलक्षित होता है। तो कुछ तो शंका समाधान ये प्राय हमारा हो ही गया था, लेकिन एक वाक्य को लेकर के जो हमारी चर्चा थी अंग्रेजी के वाक्य को लेकर के, देर वाज ए रेड काउ एंड ए ब्लैक काउ। तो देर वाज के ऊपर जो चर्चा थी कि यहाँ देर वर आना चाहिए या वाज आना चाहिए, तो सत्यव्रत जी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ओम आचार्य जी, जब दो वस्तुएं एंड के द्वारा जोड़ी जाती हैं तो उनकी क्रिया प्लुरल हो जाती है, दो वस्तुएं मिलकर के। अंग्रेजी में एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन नहीं होता। तो दो वस्तुएं जब एंड के द्वारा जोड़ी जाती हैं तो वो उनकी क्रिया वो प्लुरल हो जाती हैं, और उनकी क्रिया भी या सहायक क्रिया एक्जुलरी भर भी होते हैं, वो भी प्लुरल में उपयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये अंग्रेजों की ही लिखी हुई एम मार्ट पी सी व्रेन और एच मार्टिन की लिखी हुई पुस्तक है। इसमें एक उद्धरण है कि देयर आर ऑन द कमिटी एमोंग अदर्स अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड अ ग्रेट लेयर। यहाँ दो भिन्न व्यक्ति हैं जो कि एक लेयर है और एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं। इसलिए क्रिया प्लुरल एक्जुलरी वर्ब प्लुरल हो गई है, आर आया है, और ए चूंकि वो व्यक्ति एक ही हैं तो इसके उनके पहले ए भी आया है। उसका वाक्य एक दूसरा वाक्य जो और आप है, इनका ये कहना है कि जब एंड दो चीजों को जोड़ रहा है, इसके ऊपर की भूमिका पढ़िए आप जी। सिद्धांत है उसको पहले स्पष्टता से रखिए, फिर वाक्यों के उदाहरण में वो बात घट रही है नहीं घट रही है वो आगे की बात आती है। बोलो जी। अच्छा जी, अतः हम देखते हैं कि जब दो या अधिक संबंधित संज्ञाएं एक ही व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करें तो साधारण रूप से आर्टिकल केवल प्रथम संज्ञा से पहले ही आता है, किंतु जब दो या अधिक संबंधित संज्ञाएं भिन्न व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करें तो आर्टिकल प्रत्येक संज्ञा के पहले आता है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये बात समझ में आ गई? तो इसमें कोई इसके आधार पर इनका क्या ये कहना है कि वहां देर वर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ए रेड काउ एंड ए ब्लैक काउ, तो ये जो दो चीजें कही जा रही हैं दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए कही जा रही हैं, एक गाय अलग है दूसरी गाय अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर वर आना चाहिए, ऐसा ही प्रस्तुति है ना जी। और यदि ये एक ही से संबंधित होती कि एक व्यक्ति है वो एक गाय है वो लाल भी है और काली भी है, उससे संबंधित दो विशेषण अलग अलग आते और वहां एंड का प्रयोग होता तो वहां पर एक वचन वाज आना चाहिए। तो इस विषय में कुछ और जो आप बोलना चाहते हैं तो बताइए। पहले तो इनकी बात समझ में आ गई जो ये कहना चाहते हैं, सुखदा जी? इन्होंने जो उदाहरण दिया है, जो पहले इन्होंने जो वो विवरण दिया था, नियम दिया, नियम में इन्होंने कहा कि जब भी एंड दो चीजों को कनेक्ट करेगा तो बहुवचन लेगा, ऐसा इन्होंने कहा। हमेशा नहीं। उसको एक वाक्य को फिर से बोलो, मेरे को दीजिए। जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा, ये शीर्षक तो इनका है उपपद की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। तो इसमें अंत में निष्कर्ष के रूप में क्या करें, अतः हम देखते हैं कि जब दो या अधिक संबंधित संज्ञाएं एक ही व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करें तो साधारण रूप से आर्टिकल केवल प्रथम संज्ञा से पहले ही आता है, किंतु जब दो या अधिक संबंधित संज्ञाएं भिन्न व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करें तो आर्टिकल प्रत्येक संज्ञा से पहले आता है। ये उनका वो बात हुई कि वाज जो है ना, देर वाज ए ब्लैक काउ एंड नहीं, वहां फिर वाज दोबारा आना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे थे ना उस समय, देर वाज ए रेड काउ एंड वेयर एक अलग बात हो गई। ये देखो, ये जो बात अभी जो मैंने बोली है, मैं उससे संबंधित बोल रहा हूं। क्या कह रहे हैं, जब दो या अधिक संबंधित संज्ञाएं एक ही व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करें तो साधारण रूप से आर्टिकल केवल प्रथम संज्ञा के पहले ही आता है, किंतु जब दो या अधिक संबंधित संज्ञाएं भिन्न व्यक्ति या वस्तु को संकेतित करें तो आर्टिकल प्रत्येक संज्ञा से पहले आता है। ये कभी बहुवचन वाली बात नहीं है, ये कल अभी इतना है। देखते हैं, देखो निम्नलिखित वाक्यों को भी ध्यानपूर्वक देखिए। श्री सुरेंद्रनाथ वाज ए ग्रेट ऑथर एंड स्टेट्समैन, ये एक वाक्य हुआ, यानी ए ग्रेट ऑथर एंड स्टेट्समैन। तो ये जो ए आया है, देख दोनों के पहले बस एक ही बार आएगा, दो बार नहीं लगेगा, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। अब ये दूसरा कह रहे हैं, देर आर ऑन द कमिटी अमंग अदर्स ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ए ग्रेट लॉयर। तब ये जो ए आया है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट और एक ग्रेट लॉयर, इन दोनों के साथ में ए आया है, तो इस नियम का हमारे विषय से संबंधित क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा जी, यहाँ पे जो एक्जिलरी वर्ब सहायक क्रिया है वो आर का प्रयोग हुआ है, इज का नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसी तरह से वहाँ पे वाज का प्रयोग ना हो करके वेयर का प्रयोग होगा, ये कहना है। ठीक है, देर वर ए रेड काउ, रेड काउ एंड अ ब्लैक काउ, ए ब्लैक काउ, ये कहना चाह रहे हैं इस उदाहरण से। दूसरा वाक्य फिर से पढ़ेंगे। देर आर ऑन द कमिटी अमंग अदर्स ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ए ग्रेट लॉयर। जो आर और वर की पहले जो बात हमें समझ आई, ये इनका जो संशय चल रहा था वो वॉज और वर को लेके चल रहा था ना। हाँ। तो वो टेंसेज हो गए इंग्लिश में, ठीक है। और जो अब संशय उत्पन्न और हुआ है वो आर्टिकल्स को लेके हुआ है, ठीक है। और जो अंग्रेजी भाषा में हम जिस भाषा को पूरी तरह पढ़ते हैं क्लास में या उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो ट्रेडिशनल इंग्लिश है इंग्लैंड वालों की। हम अमेरिकन इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो अलग हैं और ट्रेडिशनल इंग्लिश के रूल्स अलग हैं। उसमें पूरा सिद्धांतों को लेकर एक एक छोटी से छोटी बात अंग्रेजी की लेके एक ग्रामर बनाई गई है, उस ग्रामर के हिसाब से हम पढ़ना शुरू करते हैं। उस ग्रामर में जो वॉज और वर है, इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है जब हम आम भाषा में यूज़ करते हैं तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुकिश, जैसे आप संस्कृत को पढ़ें और उसको यूज़ करें भाषा में, तो कई बार कहीं सप्तमी लग गई, कहीं षष्ठी लग गई, तो वो आपको ही पता होता है जिसने दीर्घ काल तक उसको पढ़ा होता है। वैसे ही इस भाषा में है कि इज और वॉज, वहाँ पे डिटर्मिनर हमने यूज किया ए ब्लैक कैट या ए ब्लैक, तो हमने डिटर्मिन किया कि वो एक है, वो ए से हमने इंडिकेट किया उसको। और जैसे एप्पल है तो हम उसको एन से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड आ गई, तो हम उसको एन से यूज करेंगे। ये एक नियम है अंग्रेजी का। तो डिटर्मिनर की वजह से वहाँ वॉज इसलिए लगा क्योंकि देर थी उसमें यूज किया, वर इसलिए नहीं लगेगा, मतलब वर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसमें संख्या नहीं परिभाषित होनी है। वर वहाँ लगता है जहाँ पे अनेक है, कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है। स्पेसिफिकली जब हम बात कर रहे हैं एक या दो की, तो हमें ए या देर आर टू काउज एंड टू बफेलोज, तो आर तब लगेगा। और यहाँ पे जो आर लगा है, देयर आर अमंग अदर्स, अदर्स में बहुत सारे आ गए, अदर्स में से बहुत सारे आ गए, उसमें से हमने एक चुनाव किया, इसलिए इज नहीं लगेगा। ये आर मतलब अमंग अदर्स के कारण से आ रहा है। हाँ जी, अमंग अदर्स, ना कि अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट और अ ग्रेट लॉयर, इसके कारण से नहीं आ रहा है आर। नहीं, आर अमंग अदर्स की वजह से आ रहा है, और अ ग्रेट क्योंकि हमने किया कि वो काफी महान थे, बहुत महान थे। हमने यहाँ ए शब्द को बहुत के लिए यूज किया, वो बहुत महान थे, ही वॉज अ ग्रेट। आर्टिकल को जब हम लगाते हैं, द को हम तब लगाते हैं जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द आचार्य जी, द राष्ट्र, द प्रेसिडेंट, तो द हम तब लगाते हैं जब हम किसी की महानता या विशेषता या वो स्पेसिफिक एक ही है, तो वहां आर्टिकल लग जाता है। ठीक है, देखिए ये एक बात आई, रुको सत्यव्रत जी, स्पष्ट कर रहा हूं मैं उसी बात को, कि यहाँ की भूमिका में भी इन्होंने ये एक एक को प्रतिपादित करना चाहते हैं, ये आर को लेकर के प्रतिपादित नहीं करना चाहते हैं। मुख्य प्रतिपाद्य विषय कि ए को एक ग्रेट ऑथर एंड स्टेट्समैन, अब ये तो यहाँ एक ही जगह है और यहाँ पर दो अलग अलग जगह ए आया, यहाँ का विषय ये था और वो तो खैर ठीक है ही। अब यहाँ साथ में जो आर आया है, इनका कहना है कि ये अमंग अदर्स के कारण से आर आया है, न कि अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ए ग्रेट लॉयर, इस पे बोलो। हाँ आचार्य जी, यहाँ पे अदर्स के कारण नहीं आया है, इसका हिंदी अर्थ यही होगा कि कमेटी में अन्य लोगों के बीच में एक लेयर और एक अर्थशास्त्री हैं, ये कहना, तो एक लेयर और एक अर्थशास्त्री के लिए आया है। और यदि इनका ये कहना है कि दो व्यक्तियों, यदि दो व्यक्ति हों तो उनके लिए प्लूरल वर्ड, प्लूरल जो वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसी में पुस्तक में एक अन्य पृष्ठ पे अन्य उदाहरण है, तो आप कहें तो मैं दिखा दूं। दिखाओ। नहीं, इसका ये जो वाक्य है, इसका ये पक्का है क्या कि देयर आर ऑन द कमेटी अमंग अदर्स, ये देयर आर है, ये ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड ए ग्रेट लॉयर, इनके लिए नहीं आ रहा है यार। ये जो अ ग्रेट लॉयर है, ये अमंग अदर्स का, इसको पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं। तो पहले कोई शब्द आया उसी माइक के को पास में, पहले जो कोई शब्द आता है उसके बाद में उसी के विशेषण के, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो बाद में शब्द आते हैं उसको पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं, बाद में आके मॉडिफाई करते हैं। नहीं, लेकिन तो ये जो है ना ऑन द कमेटी अमंग अदर्स, ये उनका विशेषण बनेगा ना जी, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। अब उसको लिस्ट आउट कर रहे हैं अ ग्रेट लॉयर, और तो आर उनको नहीं करेगा, आगे वालों को इकोनॉमिस्ट और इसको नहीं करेगा लॉयर को। नियम है दो या दो से अधिक एक वचन की संज्ञाएं या सर्वनाम एंड से जोड़े जाने पर बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें कुछ तो जो आपने प्रयोग बताए थे वह कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स, ये तो उस तरह का वाक्य था कि भाई आर बाद में वर वो तो बन सकता है। अब शुरू में आर वाला इन्होंने दोष चिन्हित किए हैं। अब वैसे तो ये प्रश्नवाचक है जो आप आर पहले देख रहे हो, आर यूर फादर एंड मदर एट होम, योर फादर एंड मदर आर एट होम, ये तो केवल प्रश्नवाचक के कारण आ गया है, इसलिए ये तो अलग तरह का नहीं है। और दूसरा ही एंड आई वर प्लेइंग, इसमें भी वर बाद के अंदर आया है। तो शुरुआत वाला है सत्यव्रत जी ध्यान दो, ये तो वहां भी इन्होंने कहा था ए रेड काउ एंड ए ब्लैक काउ वर देयर, इस तरह तो वर कुछ स्वीकार्य था, लेकिन देयर वर जो शुरू में आता है उसमें इनको है कि वहां नहीं होना चाहिए। और आपके जो ये दो दो दोनों उदाहरण है ये प्रश्नवाचक हैं, और वाद ये जो बहुवचन है ये बाद वाले में ही आ रहा है, शुरू में कहीं बहुवचन है वो ये उदाहरण नहीं है कोई। इस पर एक और बात भी है, यहाँ दोनों नियमों में जो विशेष बात दिखाई गई, बार बार दो या अधिक संज्ञाओं को जोड़ने की चर्चा है, दो या अधिक वाक्यों को जोड़ने की चर्चा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ हमारे पास दो वाक्य हैं, हम एक लाल गाय और एक काली गाय थी ऐसा नहीं कह रहे हैं, हमारे पास वहां एक लाल गाय थी और एक काली गाय थी, ये दो वाक्य जोड़े जा रहे हैं, एंड यहाँ पर दो संज्ञाओं को नहीं जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ये नियम लगेगा ही नहीं वहां जो ये पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर हम संज्ञाए माने दो और एक ही वाक्य माने, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक की एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड एक ग्रेट लॉयर, तो एक इकोनॉमिस्ट और एक लॉयर को इससे अलग अलग करके हम अगर दो संज्ञाओं को जोड़ दें काउ वाले में भी, तो वहां आर आ जाएगा, जैसे मैंने पहले सेंटेंस में कहा था ए रेड काउ एंड ए ब्लैक काउ वर देयर, दोनों को जोड़ दिया वर बन गया। नहीं बाद में तो ठीक है, देर वर लाएंगे तो नहीं बनेगा, यहाँ पहले वर लाने के लिए उनको ग्रुप लाना पड़ा अमंग अदर्स करके, अगर अमंग अदर्स भी नहीं करते तो सेंटेंस में भी हम कर सकते थे देर वर ए लॉयर एंड ए जुडिशरी या जज या जो भी, वहां पर दो संज्ञाएं जोड़ रही होती है, अगर हम उसकी हिंदी करेंगे तो वहां में यही कहना पड़ेगा कि वहां एक वकील और एक जज या एक वकील और एक अर्थशास्त्री थे, हम ये नहीं कह सकते कि वहां एक वकील था और एक अर्थशास्त्री था, हम ऐसा नहीं कह सकेंगे वहां। तो अगर ये जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे वो कह कि यहां एक लाल गाय और एक काली गाय है, इसी अर्थ को बोलने के लिए अगर हम वाक्य बनाए तो देर भर आ सकता है। अगर दोनों दोनों चीजों को हमने एक ही वाक्य में लिया है, वहां एक लाल गाय और एक काली गाय है, अब वर आएगा, वो पहले आ सकता है, बिल्कुल पहले आएगा, देर वर आएगा, तो ठीक है, वाक्य रचना की दृष्टि से आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि देर वर पहले आ सकता है, केवल दृष्टिकोण भेद के कारण से कि हम किस अर्थ को ले रहे हैं, एक जगह वाज और एक जगह वर है, ऐसा आपका कहना है। आपको कहना, मैं वरुण जी की बात से सहमत हूँ, मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो देयर वॉज है ये शेयर हो रहा है प्रेडिकेट के साथ, अ रेड काउ एक प्रेडिकेट है और दूसरा प्रेडिकेट अ ब्लैक काउ, ये दोनों शेयर करेंगे देयर वॉज को, तो इस वजह से वो वाक्य सही है, देयर वॉज अ रेड काउ जो ये शेयर हो रहा है इसको आप रिपीट कर सकते हैं, एंड देयर वॉज अ ब्लैक काउ। तो आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि देयर वर ए रेड काउ एंड ए ब्लैक काउ, ये वाक्य भी किसी भिन्न संदर्भ में बन सकता है। अच्छा, उसमें भिन्न संदर्भ में बनता है तो उस दिन तो ये था कि ऐसा बन ही नहीं सकता है, अगर भिन्न संदर्भ में बन सकता है तो किस संदर्भ में बन सकता है, उस विषय में सुखदा जी बताएंगे, भिन्न संदर्भ में ये बन सकता है। अनुमान ही कर रही हूँ क्योंकि मैं नेटिव स्पीकर तो नहीं हूँ, ऐसा कह सकते हैं देयर वर अ रेड एंड अ ब्लैक काउ, वैसा कुछ कह सकते हैं, there were a red and a black cows, काउ को, तो मैंने यहाँ पे जो कॉमन लिया है वो तो खैर अलग हो गया, हाँ, फिर मैंने काउ को शेयर किया है, इसको भी शेयर किया है, तो वो हो सकता है पर एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, इसी वाक्य में नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, आप बोलिए कुछ कहना है। देयर वर, जैसे जब लिखते हैं वो लोग ग्रामर जब लिखते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली जो उद्देश्य है उस सेंटेंस का, क्योंकि मैं इसके इनके सामने खड़ी हूँ तो मैं कहूँगी भोजन किया तो समझ गया कि भोजन किया, मैं बोलूँगी त्वम तुमने भोजन किया तो मैं किसी और, ये लिखने में ऐसे आएगा, त्वम हमारा एक अंडरस्टूड है, हमने दिमाग में अंडरस्टूड है, किसी को पूछा होगा, वैसे ही अंग्रेजी में उसने ये बात कहनी है और अपना उद्देश्य भी, जो सेंटेंस का उद्देश्य है वो भी, उसको भी ख़त्म नहीं करना है, उद्देश्य को भी सामने रखना है और टेंसेस को भी ठीक लिखना है, तो उस वजह से उद्देश्य को रख के कि उद्देश्य उसका क्या है, उद्देश्य को रख के टेंस भी सारे ठीक लिखने हैं, उसमें जब ए लिखते हैं अंग्रेजी में, ए हमेशा एक स्पेसिफिक के लिए होता है, वर के साथ नहीं होगा, क्योंकि वर में संख्या बहुत हो जाएगी, वो उसमें हम नंबरिंग नहीं कर सकते। देयर वर काउज एंड देयर वर बफेलोज लिख सकते हैं, पर ए के साथ वॉज ही लगेगा, क्योंकि वो पास्ट टेंस हो गया और हमने एक काउ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ए स्पेसिफिक के लिए आता है, लेकिन जैसे यहाँ एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड एक ग्रेट लॉयर, ये ए ए तो यहाँ पर लिखा ही है, ए लिखा है क्योंकि एक है, एक लॉयर की बात की है और ग्रेट भी है, वो दोनों चीजें हैं उसमें, तो उसको दोनों चीजों से इंडिकेट किया गया है कि उसमें ये दोनों विशेषताएं हैं। नहीं, एक व्यक्ति में दो नहीं है, ये दो अलग अलग, दो अलग अलग व्यक्ति हैं ये। हाँ, तो दोनों के साथ ए लगा होगा और दोनों के साथ ग्रेट लगा, दोनों के साथ ए लगा, दोनों के साथ ग्रेट लगा, जैसे हम ए ब्लैक काउ एंड ए रेड काउ बोल रहे थे, ऐसा ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आर शब्द का प्रयोग उन्होंने स्पेसिफिक, वही बात बार बार आती है कि स्पेसिफिकली इंडिकेट किया कि वो जो है लॉयर भी बहुत ग्रेट है और वो भी बहुत ग्रेट है, इसलिए उन्होंने शेयर नहीं किया। हमें समझाने के लिए उन्होंने कहा कि वो लॉयर भी ग्रेट है और वो भी ग्रेट है, लेकिन जो आर लगा है वो टेंस को ध्यान में रखते हुए, अमंग अदर्स, अदर्स को ध्यान में रखते हुए आर लगा। ठीक है, चलो इस पर और विचार, अंतिम सत्यव्रत जी बोलो। आचार्य जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। कि अन्य लोगों के साथ मैं भी मीटिंग में उपस्थित था, इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा? यहाँ भी आप प्लुरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, बताइए सोच करके। अन्य लोगों के साथ मैं भी मीटिंग में उपस्थित था, मैं, आई वाज, अब आई वाज अमंग द अदर्स, आई वाज प्रेजेंटेड अमंग द अदर्स। तो अब इनका ये कहना है कि यहाँ पर वाज क्यों आया, अमंग द अदर्स के कारण यहाँ पर भी बहुवचन आना चाहिए था, जैसे यहाँ पर है अमंग द अदर्स के कारण से। आई सिंगुलर है ना, मैं अकेली मैं ही हूँ ना प्रेजेंट, वहां दो के बारे में बात की गई है, लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट, इसलिए आर आया ना। जी जी, तो अमंग द अदर्स के कारण से आर नहीं आया, आप अपने वचन को विपरीत कर रही हैं अभी, यही तो वो कहना चाह रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ या आपने उल्टा बोल दिया? जी, पहले आप कह रहे थे अमंग द अदर्स के कारण आर आया है, वो ए जो इकोनॉमिस्ट और लॉयर है उसके कारण से आर नहीं आया है, ऐसी प्रस्तुति थी, अब आप वो स्वीकार कर गई है। नहीं नहीं, ये वाक्य भिन्न है, ये जो नया वाक्य अनुपमा जी ने बनाया इसमें आई वॉज सब्जेक्ट पोजिशन पे आई है और वर्ब वॉज है। हमारा जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट पोजिशन पे देयर था, जो कि फिलर है, पोजिशन फिलर है, उसके साथ एग्रीमेंट नहीं होता है, क्रिया का एग्रीमेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है, जब देयर यदि सब्जेक्ट पोजिशन पे आता है तो क्रिया का एग्रीमेंट संख्या वचन का वो होता है प्रेडिकेट के साथ, विधेय के साथ। तो उसमें था देयर वॉज अ काउ, तो उस केस में जो विधेय में आ रहा है प्रेडिकेट पोजिशन में है, अ काउ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इसका जो एग्रीमेंट होगा विभक्ति का वचन का वो वॉज और उसमें प्रेडिकेट में विधेय में दिखाई देगा। परंतु इस सेंटेंस में जो अनुपमा जी ने बनाया इसमें सब्जेक्ट कोई फिलर नहीं है, देयर टाइप का नहीं है, यहाँ पे आई है, तो इस तरह के जब फिलर नहीं होता सब्जेक्ट पोजिशन पे तो सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। तो इसमें हो गया कि इस वजह से एक कुछ वचन लोगों ही में से वहाँ जो दो थे इसके प्रत्युदाहरण के लिए, तो यहाँ तो एक इकोनॉमिस्ट और ए लॉयर, ये दो चीजें थी, अगर वहां पर हम लॉयर को हटा दें तो वाक्य क्या बनेगा? उसी वाक्य को ले लें हम, मेरी बात आई समझ में? They are on the committee among others a great economist, ये वाक्य ठीक है जी अनुपमा जी? मतलब एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट एंड एक ग्रेट लॉयर, इन दोनों की जगह पे हम अगर केवल एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट बोलें, मेरी बात सुनिए अभी, केवल अकेला एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट ही बोलना है एंड एक ग्रेट लॉयर इसको हमें नहीं बोलना है, तो क्या वाक्य में देर आर ऑन द कमिटी अमंग अदर्स ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, क्या यहाँ पर आ सकता है? जी आ सकता है। अच्छा ठीक है, उस पर और विचार कर लेना, अब और ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करते हैं। जो दृष्टि भेद है अथवा तो विशेषज्ञों से इनको करना है, इनके अनुसार से वहां पर चलना चाहिए। अंतिम बोलो। हाँ अच्छा जी, जो वरुण जी कह रहे थे इन्होंने देयर बाद में लगाए थे, वेयर देयर ऐसा लगाए थे आप, तो वाज देयर, तो वर देयर, वेयर देयर, वर देयर, वर देयर, तो जब बाद में देयर लगेगा तो यहाँ देयर का वो अर्थ नहीं होगा, यहाँ देयर का अर्थ वहां हो जाएगा, इससे आप पूछ लीजिए। अच्छा चलो, यहाँ पर भी देयर का अर्थ वहां ही है, वहां एक लाल गाय। इस विषय को अभी और आप लोग बैठ के कुछ और चर्चा कर लीजिए, अब फिर जो निष्कर्ष निकले वो हम लोगों को बता दीजिए। इस बारे में मैं इतना कहना चाहूंगी, उस वाक्य को आप चाहें तो और किस तरह से यदि कह सकते हो तो कह लें, पर हमारा उद्देश्य क्लास में ये वाक्य दिखाना नहीं था, दूसरे जो सेकंड नंबर के जो वाक्य थे वो दिखाना उद्देश्य था, उसमें मूर्त है या अमूर्त बन रहा है जो विशेषण शब्द है वो दिखाना उद्देश्य था, वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। हाँ। तो ये तो बाहर की बात है, इसको छोड़ा भी जा सकता है, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, वो तो मूल जो बात थी वो तो हमारी स्पष्ट हो ही गई थी कि अमूर्त को नहीं सीधे जोड़ा जा सकता, वो मूर्त से जुड़ करके क्रिया से जुड़ता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी, जो वाक्य अलग से था इसको इतना रख देते हैं। ठीक है, बहुत चर्चा हो गई, तो पिछले पाठ में से आप में से किन्हीं को पूछना है? हाँ वरुण जी। ओम, पृष्ठ संख्या 710 पर। हाँ, हिंदी की व्याख्या में नीचे से सातवीं पंक्ति जी, यहाँ एक संशोधन होना चाहिए, सादृश्य रहित लिखा हुआ है, सादृश्य सहित कर दीजिए, और सादृश्य सहित के पहले ज्ञात और लिख दीजिए, ज्ञात सादृश्य सहित, ज्ञात सादृश्य वाले में, सहित कह दीजिए या वाले में, ज्ञात सादृश्य वाले में, क्योंकि संस्कृत में है विगत सादृश्यवती, इसमें उल्टा यह हुआ कि विगत का मतलब है जिसमें से जा चुका है, ये अर्थ भी विगत का होता है जो जा चुका है, तो वो रहित अर्थ को देता है, जा चुका है मतलब अभी नहीं है, रहित है, इसलिए ये नीचे इस तरह से लिखने में आ गया, तो अपने को करना है ज्ञात सादृश्य सहित। ठीक है, और इसी पृष्ठ पर संस्कृत में भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति में तस्मात ज्वलने मुख्यो न माणवके, यहाँ पर सार रूप में यह बताया है क्योंकि लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि अग्नि शब्द से ज्वलन प्रत्यय ये जाना जाता है और अग्नि शब्द से माणवक प्रत्यय को अधिकांशतः नहीं जानते हैं, ये हेतु बनाया है, जबकि ठीक इससे पीछे 709 पृष्ठ में दूसरे अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति में अल्पशो अपि प्रयुज्यमानो न सति सामर्थ्य प्रत्यायेत, पूर्व पक्षी ने यह स्पष्ट ही कहा था कि कम लोग भी यदि प्रयोग कर रहे हों तो सामर्थ्य होने पर ही वह अर्थ को जताएगा, अन्यथा नहीं जताएगा, तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखने से ऐसा लगता है कि केवल लोक व्यवहार का ही आश्रय कर रहे हैं, जबकि पूर्व पक्षी उसको पूर्व में ही रोक भी रहा था कि लोक व्यवहार के आधार पर ऐसा नहीं चलना है, तब भी सिद्धांति ने वही हेतु पुनः प्रस्तुत किया है। इसमें देखिए थोड़ा अंतर है, पूर्व पक्षी ने अपने ढंग से बात कही, क्योंकि तो सिद्धांती ने पहले कहा था यह सुष्ठु प्रसिद्ध समुख्य है, तो उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि तो दोनों की है, यानी ठीक ठीक ही जाने जाते हैं दोनों, अब उस पर सिद्धांती ने कहा कि नहीं कि संभावना है कि भाई अधिक जिसको बोला जाता है, तो भी पूर्व पक्षी ने कहा कि भले ही अधिक बोला जाता हो या कम बोला जाता हो वो अर्थ तो उसका ही है। अब इसके उत्तर में आगे जो सिद्धांती कह रहा है कि अग्नि शब्द ज्वलन में ही प्रसिद्ध है, जब जब भी बोला जाता है तब उसका माणवक अर्थ नहीं लिया जाता है, ज्वलन ही अर्थ लिया जाता है, और जहां गौण रूप से भी प्रयोग होता है वहां भी ज्वलन अर्थ लाते हुए उसके किसी धर्म को लेते हुए प्रयोग होता है, तो जहां अग्निर्माणवक है वहां भी अग्नि शब्द यद्यपि माणक में प्रयोग किया जाता हुआ दिख रहा है, किंतु वो अग्नि शब्द भी पहले अग्नि ज्वलनवाची का को बताते हुए उसके किसी सादृश्य के साथ में माणवक से जुड़ रहा है, क्योंकि माणवक को यदि सीधा ज्वलन अग्नि कहें तो ठीक नहीं है, वो संभव नहीं है, व्यवहार में ऐसा अर्थ नहीं देखा जाता है, तो यहां अग्नि शब्द अग्नि का ही ज्वलन का ही अर्थ देते हुए माणवक में कैसे घटेगा, तो वहां उसकी तेजस्विता या उसकी उग्रता इत्यादि क्रोध इत्यादि को वहां पर बता रहा है। तो वास्तव में अग्नि शब्द ज्वलन को ही बता रहा है, माणवक को नहीं बता रहा है। अग्नि शब्द माणवक का वाची नहीं है। ये इन्होंने जो ऊपर अन्वय व्यतिरेक से बताया कि माणवक का अनादर करते हुए अग्नि शब्द ज्वलन वाची है, न कि ज्वलन का अनादर करते हुए माणवक वाची है, ऐसा लोक में नहीं रहा। हमेशा वो ज्वलन का ही द्योतक होता है और ज्वलन का वाचक होते हुए ही वो माणवक की भी किसी विशेषता को बता रहा है जो कि ज्वलन में भी है, इसलिए वो ज्वलनवाची ही रहेगा। अब यहां पर कम या अधिक संख्या में बोला जा रहा है ये सिद्धांति का प्रयोजन नहीं, कम में बोला जा रहा है अधिक में बोला जा रहा है, मुख्य अर्थ कहां पर आ रहा है वो ज्वलन में ही आ रहा है, ऐसा समाधान किया। और कोई पृष्ठ संख्या हाँ, स्वामी जी अस्मिन में से लोके इति कुत्र जायते न स्पष्ट लोके इति लोक शास्त्र तो भवित मनति लोकस्य चर्चा तो नास्ति एव शास्त्र अग्नि शब्द से ज्वलन अर्थे प्रयोग भवति। हाँ शास्त्र में भी होता है, कोई बात नहीं है। यहाँ जो हमारा अग्नि शब्द है यानी मुख्य शब्द, यहाँ तो खैर प्रसंग हमारा दूसरा था, अग्निर्माणव का ये जो प्रयोग होता है लोक भाषा में होता है और लोक भाषा को लेकर के जो शास्त्र बनाए गए हैं वहां पर भी होता है, इसलिए आप शास्त्र कह रहे हो। लेकिन जैसे जो मूल ग्रंथ हैं वेद हो गया या ये ब्राह्मण ग्रंथ भी ले लेंगे, उनमें अग्निर्माणव का ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं देखा जाता है, दूसरे शब्दों में। हाँ अग्नि शब्द से गौण प्रयोग तो भवति माणव से कृते न भवेत, परंतु अन्य शब्द अन्य अर्थ से कृते गौण रूपेण अग्नि शब्द से प्रयोग भवति। उदाहरण दे दीजिए। अग्निमेव पुरोहित ईश्वर से कृते अग्नि शब्द से प्रयोग भवति। तो आप कहना चाहते हैं कि अग्नि शब्द वहां पर ईश्वर में गौण रूप से प्रयोग किया गया है, ऐसा नहीं, उल्टा है। देखो ये समझने की बात है, यहाँ देखो हम एक अलग स्तर पे बात कर रहे हैं और आप वेद के स्तर पे जाके बात करेंगे तो वो एक अलग बात है। इन्होंने स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अग्नि शब्द गौण अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और शास्त्र में किया जाता है। मैंने उसका उदाहरण पूछा तो उन्होंने कहा अग्निमेढ़े पुरोहितम, कि हम उस अग्नि की स्तुति करते हैं। अब यहाँ अग्नि शब्द ज्वलनवाची नहीं रहा, अब अग्नि शब्द परमात्मा को कह रहा है, अर्थात ये गौण प्रयोग है, ऐसा नहीं है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें ध्यान ही रखना चाहिए, वेद में अग्नि शब्द मुख्य अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। अग्नि का मतलब क्या होता है, अग्निर अग्रनिर्भवती, अग्निगतौ से वहां पर बनेगा। तो परमात्मा में ही अग्नि शब्द सबसे ज्यादा घटता है, इसलिए वहां अग्नि शब्द परमात्मा के लिए ही प्रयोग किया गया है। अब लोक में जो ज्वलनवाची के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग है, अब भाषा को इस दृष्टि से देखिए कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया और उसके आधार पर उन शब्दों का प्रयोग हम अन्यों के लिए भी करने लगते हैं। तो अग्नि शब्द का अर्थ ज्वलनवाची भौतिक अग्नि में भी घट रहा है, वन्नी में भी घट रहा है, इसलिए वहां भी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अग्नि शब्द सबसे अधिक परमात्मा में घटता है, इसलिए वो मुख्य अर्थ में ही जाएगा। जो शब्द अपने अर्थ को कह रहा है मुख्य में ही जाता है वहां पर। अब परमात्मा के लिए पुरोहित शब्द किया, देखिए दूसरे उदाहरण दे दूं, अग्निम इड़े पुरोहितम, तो पुरोहितम भी वही विशेषण विशेष है, अग्निम इड़े पुरोहितम इड़े यज्ञ देवम ऋत्विजम होतारम, इन सब शब्दों पर आएगा। हम लोक के अंदर पुरोहित शब्द किन के लिए बोलते हैं, योग रूढ़ी हुआ हुआ है जो यज्ञ में कार्य कराता है हमारे को, उसको पुरोहित कहते हैं। हम जिसको आगे रखते हैं, जो हमारे आगे चलता है इत्यादि, जो भी अर्थ उसके देंगे निर्वचन की दृष्टि से। लेकिन वास्तव में पुरोहित शब्द परमात्मा पे सबसे ज्यादा घटता है और परमात्मा के वो धर्म जिनके कारण से परमात्मा को पुरोहित कहा जा रहा है वो इस एक व्यक्ति में मनुष्य में भी दिखाई दे रहे हैं, अन्य मनुष्यों की अपेक्षा उसमें प्रधान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पुरोहित शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया है। ये विद्वान लोग जिस तरह से व्याख्या करते हैं उस इस तरह प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा मत बोलिए यहां पर उदाहरण में कि अग्नि शब्द परमात्मा में गौण अर्थ में प्रयोग किया गया है, परमात्मा में मुख्य अर्थ में ही घट रहा है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ निर्वचन प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से परमात्मा में घटता है और सबसे अधिक घटता है। इसके लिए हम दूसरे उदाहरण ले सकते हैं बजाय इस वेद के इस उदाहरण के। हाँ कुछ बोलना है इसमें। सिद्धांत दृष्टि हो तो वेद मंत्र से व्याख्या कृत्या तदैव अग्नि तदादित्य तत्व सिद्धांत दृष्टिया तो सम्यक अस्ति, परंतु भाषा दृष्टिया यदि वयम पश्यामः अग्नि शब्दस्य मुख्य अर्थ और अग्नि शब्दस्य गौण अर्थ, तो तत्र तो मुख्य शब्द तो ज्वलनवाची एव भवेत्। वो भाषा दृष्टिया जो आप कह रहे हो ना, भाषा दृष्टिया वही लौकिक प्रयोग है। अब उसको बताते समय हम ये ना कहें कि भाई शास्त्र में भी इसका गौण प्रयोग किया गया। हो सकता है शास्त्र में अग्निर्हिमस्य भेषजम ये जो आया, अब अग्नि ठंड की औषधि है, अब ये जो अग्नि शब्द आया है यहाँ पर, अब ये परमात्मा वाची नहीं है यहाँ पर, या तो हम हिम शब्द का भी कोई अन्य अर्थ लें और फिर परमात्मा को उसकी औषधि बताएं। लेकिन अगर हिम का मतलब ये शीतलता ले रहे हैं तो अग्नि उसकी औषधि होती है। अब यहाँ पर अग्नि शब्द वेद के अंदर इस बन्नी का वाचक भी आया है, लेकिन यहाँ भी जो वेद ने इसके लिए प्रयोग किया है तो वेद के सारे शब्द प्रथम दृष्टिया परमात्मा पे घटते हैं, ये एक प्रतिपादन है। भाषा दृष्टिया व सिद्धांत दृष्टिया, सिद्धांत की भाषा की दृष्टि, वैदिक भाषा की दृष्टि से भाषा दृष्टिया, क्योंकि विचारणीय है। मैं एक केवल बात आपके सामने रखा हूं कि एक बड़ा सिद्धांत है ये। हो सकता है कि कुछ शब्द हों जो परमात्मा पे घटते ही नहीं हों, लेकिन जितनी विशेषताएं हम यहाँ अच्छे अच्छे गुणों वाले देते हैं, राजा बोलेंगे, ईश्वर बोलेंगे और नृप बोलेंगे, जो जो भी अच्छे गुणों वाले शब्द हम लोक में बोले जाते हैं वो सब परमात्मा पे घटते हैं, इसलिए वेद के अनेक अर्थ कर दिए जाते हैं। उसी शब्द को हम परमात्मा में भी घटा देते हैं, उसको राजा में भी घटा देते हैं, उसको विद्वान में भी घटा देते हैं, उसको ब्राह्मण में भी घटा देते हैं, उसको परोपकार करने वाले पे भी घटा देते हैं, ऐसे। तो ये सब चीज़ें, ये सारे शब्द परमात्मा पे भी घटते हैं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ। तो अग्नि मेढ़े में हम वो गौण अर्थ न लेकर के हम दूसरे उदाहरण ले सकते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसमें लोक का मतलब देखो, लोक भाषा का मतलब जो बोली जाती है और बोले जाते हुए के अनुसार उस बोली में ही जो साहित्य बनाया जाता है वो साहित्य भी शास्त्र के रूप में ले लेंगे तब तो आप कह सकते हैं कि शास्त्र में भी है। लेकिन ये सारे लोक भाषा में आ गए, ये जो मूल संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ इसके अतिरिक्त जो भी हैं वो सबको आप लोक के अंदर ले सकते हैं। हाँ, सिद्धांत दृष्टिया तो अग्नि शब्द परमात्मना कृते भवति और परमात्मा सदृश अस्ति ज्वलनम तदर्थम अत्र अग्नि शब्द प्रयोजित। हाँ, भाषा दृष्टिया यथा मे मति कि अग्नि शब्द ज्वलनवाची अस्ति, परंतु तत्र अग्नि मीळे इळे शब्द वर्तते अन्य अपि विशेषण वर्तन्ते तदर्थम तत्र अग्नि शब्दस्य ज्वलनार्थ न सिद्ध्यति तदर्थम गौण रूपेण शब्द भाषा दृष्टिया परमात्मा नहीं घटते। इस तरह भी वो व्याख्या की जाती है, क्योंकि अन्य लोग इनका ये कहना है कि अग्नि मीड़े में अग्नि शब्द से परमात्मा अर्थ हमने इसलिए लिया क्योंकि अग्नि शब्द से बाची जो जड़ पदार्थ है उसकी तो कोई स्तुति की नहीं जाती है, वो कोई समझता नहीं है, इसलिए जड़ की ना होकर के हमें चेतन की ही करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिया जाना चाहिए परमात्मा का वाचक। और अन्य जो टीकाकार रहे हैं, व्याख्याकार पाश्चात्य खासतौर से, वो अग्नि मतलब तो इस बोले कि ये आर्य लोग अग्नि के उपासक थे, यानी भौतिक अग्नि के उपासक थे, देखो अग्नि मीड़े इन्होंने लिखा हुआ है, तो वहाँ अग्नि मतलब फायर अर्थ लेते हैं वो, जो कि वो लोक में जैसा अर्थ था वैसा का वैसा ही समझ के अर्थ लेते हैं, तब उनको बताने के लिए कहा जाता है यहाँ अग्नि शब्द फायर वाची नहीं है, भौतिक अग्नि का वाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ तो ये स्तुति घटती नहीं है, वो समझता ही नहीं है, तो वहाँ जो समझता है उसको हम कहेंगे तो वो परमात्मा होगा, ये उनको समझाने के लिए प्रस्तुति दी जाती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है ऐसा कि भाई हम वहाँ अग्नि शब्द हम मुख्य अर्थ घटित नहीं हो रहा है इसलिए हम गौण अर्थ ले रहे हैं, ऐसा ना कह करके। एक मैंने एक विचार बताया आपको कि ये बहुत सारे शब्द, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, वायु भी है, ये शब्द परमात्मा में घटते हैं, परमात्मा में पूरी तरह घटते हैं, वो भी वो दृष्टि भी साथ में केवल रखते हुए। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, इस पर एक बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हम आप अपनी बात को कहने के लिए दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, आचार्य जी, जो स्वामी जी इसमें कह रहे हैं कि ईड़े शब्द को देख करके हम अग्नि का अर्थ परमात्मा लेंगे, लेकिन जैसे मीमांसा में आया है कि जो स्तुति होती है वो अर्थवाद के लिए होती है, एक सावर भाष्य में एक वचन आया था कि स्तुति क्यों होती है तो कथम रोचेत ततो अनुष्ठीयेत, क्योंकि उसमें रुचि कैसे पैदा हो जिससे कि हम उसका अनुष्ठान करें, तो उस वस्तु के गुण ज्ञान के लिए उसको स्वीकार करने के लिए अनुष्ठान करने के लिए जड़ की भी स्तुति की जाती है, की जा सकती है। ठीक है, वो भी वाक्य मिल जाते हैं, पर एक तर्क वहां पर दिया जाता है कि भाई ये ईड़े अग्नि मीड़े वो ना तो पुरोहित हो सकता, न देव हो सकता, न ऋत्विक हो सकता, वो सारे विशेषण देखते हुए भी, और ये सारे विशेषण किस में घटते हैं, वो परमात्मा में घटते हैं, इसलिए यहाँ अग्नि का मतलब परमात्मा ही लिया जाना चाहिए, वो अन्य विशेषण को भी जोड़ करके, और ये एक हेतु भी साथ में आ जाता है। रविशंकर जी, इसी विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद जी ने इसके दोनों तरीके से अर्थ किए हैं। अगर हम आदि भौतिक अर्थ करेंगे तो फिर इसमें इसका जो देवता है वो भौतिक अग्नि रहने से वो प्रधान हो जाएगा, और यदि हम इसका आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो वहाँ पर अग्नि शब्द से परमात्मा ये प्रधान हो जाएगा, तो इस तरह से भी इसको देखा जाए। प्रधान क्या वही अर्थ होगा? हाँ, वो इस शब्द से दोनों तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी बात पर जो स्वामी जी ने ईड़े के साथ संगति लगाई है, इसका खंडन तो पूर्व पक्षी पहले ही कर चुका है, 708 पृष्ठ पर यस्य चतुर्थी पंक्ति भाष्य में, यस्य ही शब्दस्य रूपम कस्यचित अर्थस्य निमित्तम सो उपपदस्य अपि तदेव रूपम निरुपपदस्य अपि न च शक्यम निमित्त सति निमित्तिकेन न भवितुम। उपपद के कारण से उसका अर्थ बदल दें, मुख्य से गौण में ले जाएं, ऐसा तो ये यहाँ पर नहीं मान रहे हैं। नहीं, पूर्व पक्षी ने तो चूंकि अपनी बात को रख रहा है इसलिए बोल दिया, लेकिन इससे सिद्धांत की बात का खंडन नहीं हुआ। पर इसकी इस बात समीपस्थ, का सिद्धांत समीपस्थ पद से अर्थ बदलता है, ये तो एक हम सामान्य वाक्य में भी देखते ही हैं। वह गाँव जा रहा है तो वह एक विशेष हो गया, हर कोई नहीं हुआ, गाँव भी हर कोई नहीं हुआ, गांव से संबंधित भी जाना क्रिया ही की जा रही है, समीपस्थ पद के कारण से विशेषित तो होते ही हैं ये, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब अग्निर्माणव का बोलेंगे तो यहाँ यद्यपि अग्नि शब्द का अपना अर्थ वही है और उसी अर्थ को लेकर के अग्नि शब्द यहाँ भी आएगा, लेकिन माणवक के पढ़े जाने से अब अग्नि फायर का वाचक नहीं होगा, उसके किसी गुण मात्र को कहने में होगा, तो अर्थ तो बदलता ही है। ये तो पूर्व पक्षी ने कहा है, खंडन कर दिया, मतलब ये सिद्ध बात नहीं हो गई है पूर्व पक्षी की, अंतर तो आएगा ही, विशेषण विशेष्य के रूप में जब भी हम बोलेंगे तो अलग अलग होगा। हम लाल शब्द का प्रयोग करें तो लाल गाय के लिए जब हम प्रयोग करते हैं और एक लाल खून के लिए हम प्रयोग करते हैं, या तो लाल सिंदूर के लिए हम प्रयोग करेंगे, अब ये लाल शब्द अलग अलग अर्थ देगा, क्योंकि सिंदूर जैसा लाल होता है गाय वैसी लाल होती ही नहीं है जैसा उपलब्ध हो रहा है। अब वहां लाल गाय से जुड़ करके जैसा अर्थ दिया जा सकता है उसी का हमारे को बोध होता है, तो समीपस्थ पद का प्रभाव तो पड़ता ही है, उपपद का जो भी है साथ में आए, अकेला आएगा तो फिर अलग, अकेला लाल शब्द आए तो सभी अर्थों को देने वाला होता है, सभी तरह के लाल को बताने वाला होता है। पूर्व पक्षी की बात एकदम नितांत हमेशा सिद्धांत रूप में है नहीं, उसने एक बात कह दी है कि भी शब्द वहां था तो भी वही अर्थ था और यहां भी था वही अर्थ, ये कोई सिद्ध बात ऐसी नहीं है, उससे संबंधित ही अर्थ कोई अर्थ आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्रकाश या तो ऊर्जा या तो क्रोध तेजस्वी था वो अर्थ आएगा। हाँ, आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 708 में भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति, इसमें कह रहे हैं कि ये जो अग्निर्माणव का है ये दोनों शब्द मिलकर के भी न च असौ समुदायार्थः शक्यते विज्ञातुम। समुदाय का अर्थ यहाँ पर जो तेजस्वी माणवक ये जो अर्थ है समुदाय से आ रहा है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ही विभागो अवगम्यते, अन्वय व्यतिरेक से इसमें विभाग का पता लगता है, तो ये अन्वय व्यतिरेक से विभाग का कैसे पता लगा ये स्पष्ट नहीं हुआ। देखो, पूर्व पक्षी का ये कहना है कि ये हमेशा न च असौ समुदाय अर्थ शक्यते विज्ञातुम, ये जो निकल करके आ रहा है ये समुदाय का अर्थ नहीं है, समुदाय का अर्थ नहीं है। तो जब इसको समुदाय में हम पढ़ेंगे तब जो अर्थ आ रहा है, और बिना समुदाय के जो हम पढ़ेंगे उससे दो तरह से देखा जा सकता है। अग्नि शब्द माणवक का भी वाची है और ज्वलन का भी वाची है, दोनों का वाचक है, दोनों का वाचक होगा। वाक्य अर्थ का तो खैर इन्होंने बाद में किया, समुदाय अर्थ का मतलब हुआ दो दोनों को देने वाला, या दूसरे कहूं कि ये दोनों ही अर्थों को देने वाला है। नच असौ समुदाय अर्थ शक्यते विच्यातुम, एक शब्द से दो अर्थ दिए जाएं हमेशा ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। मैं दूसरे ढंग से देख रहा हूं इसको, नच असौ समुदाय अर्थ शक्यते विच्यातुम। अब ये जो समुदाय अर्थ जो है इसमें देखिए नीचे युधिष्ठिर जी का, कहां पर है, और यह गौण, इन्होंने गौण किया है, और यह गौण अर्थ समुदाय, यह अर्थ समुदाय को भी अलग अलग कर लीजिए। यह गौण अर्थ समुदाय, समुदाय मतलब अग्नि और माणवक, अग्नि और माणवक उपपद का अर्थ है यह नहीं जाना जा सकता। दोनों का मिला करके नहीं जाना जा सकता। जो गौण अर्थ है यानी जो ज्वलन अर्थ है वो अग्नि और माणवक का दोनों का मिला करके अर्थ है ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि माणवक का अपना अलग अर्थ है और अग्नि का अपना अलग अर्थ है, दोनों मिलकर के आए हैं ऐसा नहीं है। इस पे वैसे मैंने प्रश्नवाचक लगा रखा है इतना जी। ये कह रहे हैं विवरण में सातवीं पंक्ति है अगले पृष्ठ में, उससे भी बात स्पष्ट नहीं होती। हाँ मेरे को भी यहाँ से भी स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि विवरण में जिस तरीके से अन्वय व्यतिरेक दिखाया है तो क्योंकि देखिए इसको देखिए, ये तो सुपपाद हो गया, फिर आगे है हाँ नच असो समुदाय अर्थ। यहाँ से देखिए पृष्ठ संख्या 709 विवरण की पांचवी पंक्ति अंत में, नच असौ समुदाय अर्थ है अग्नि के समान तेजस्वी अर्थ, अग्नि और माणवक दो पदों के समुदाय का नहीं है। अग्नि के समान तेजस्वी बच्चा, बच्चा भी लेना चाहिए यहां पर, तो तेजस्वी का मतलब ठीक है तेजस्वी बच्चा या व्यक्ति जुड़ी जाएगा यहां पर। अन्वय व्यतिरेक अभ्यामी विभागो अवगम्यते, अग्निर्माणवक में अग्नि शब्द के उच्चरित होने पर ही तेजस्वी अर्थ जाना जाता है, उसके उच्चारण न करने पर अर्थात केवल माणवक कहने पर तेजस्वी अर्थ नहीं जाना जाता। इसी प्रकार अग्निर्माणवक में माणवक शब्द के प्रयोग होने पर ही बालक अर्थ प्रतीत होता है, प्रयोग न होने पर नहीं होता है। इसे जाना जाता है अग्निर्माणवक तेजस्वी बालक है, मैं तेजस्वी अर्थ अग्नि का है और बालक अर्थ माणवक का, यह समुदाय का अर्थ नहीं हो सकता। इन्होंने तो इसी ढंग से बताया तेजस्वी बालक ये समुदाय का अर्थ आ रहा है, तो उतनी स्पष्टता नहीं है इसके ऊपर, थोड़ा और विचार करने की आवश्यकता है, एकदम बुद्धिगम्य हो जाए। ये जो कह रहे हैं वो तो ठीक है समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग करके देख लिया, अन्वय व्यतिरेक का मतलब हो गया यहां पर एक बार उसका प्रयोग करना है और एक बार उसका प्रयोग करके ये जो देख रहे हैं, और इसको यदि दूसरा, मैं अभी जो सोच रहा था विचारने की बात है, वैसे तो समुदाय अर्थ यानी उससे अग्नि अर्थ भी और माणवक अर्थ भी, एक अकेला अर्थ और एक समुदाय अर्थ। अभी जो हम अर्थ देख रहे थे कि शब्द जो समुदाय है उसका अर्थ माना जाए, इसको जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो अग्नि और माणवक इन दो शब्दों के समुदाय से निकल करके आ रहा है, जो भी अर्थ एक अर्थ निकल करके आ रहा है वो पूरे समुदाय से निकल करके आ रहा है, ये समझ करके ये सारी व्याख्या हुई है एक संभावना के रूप में, या तो ऐसा ही मान करके किया है ना इन्होंने। हाँ इसमें मैं ऐसा कहना चाह रहा था क्योंकि समुदायार्थ से वाक्यार्थ अलग होता है, क्योंकि इन्होंने आगे प्रश्न उठाया अथवा वाक्यार्थ हो अयमिति उच्चते, तो यहाँ पे समुदायार्थ से जो जाति अर्थ सामान्य अर्थ होता है वो लिया जाएगा और उससे जो वाक्यार्थ वाला जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं आएगा, इतना ही बताना चाह रहे हैं। वाक्यार्थ अलग हो गया, समुदायार्थ अलग हुआ, और यहाँ समुदायार्थ की जो व्याख्या की गई है वो वाक्यार्थ जैसी है हिंदी में, यहाँ जो व्याख्या की गई है तो इनका ये प्रश्न है कि भाई समुदायार्थ से ही अगर वही बात होती तो आगे क्यों ये कहा गया था, अथच वाक्यार्थ वयम इत्युच्यते, वाक्य का अर्थ है। तो वाक्य में वैसे थोड़ा अंतर भी कर सकते हैं, वाक्य में तो दो शब्द या अनेक शब्द अपना अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हुए भी एक दूसरे की संगति में आकर के विशिष्ट अर्थ को देते हैं, अपने अपने विशिष्ट अर्थ को देते हैं। वाक्य अर्थ में क्या होता है, अनेक शब्द एक दूसरे के साथ आते हुए अपने ही विशिष्ट अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, देंगे अपने ही अर्थ को लेकिन अपने किसी विशिष्ट अर्थ को देंगे, अपने सर्वसामान्य अर्थ को नहीं देंगे। ये बात समझ में आई। अब समुदाय अर्थ को ये जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, संभवतः ये ऐसा मान के चल रहे हो कि अग्निर्माणव का ये एक समस्त पद हो गया, तो एक साथ मान करके जोड़े। अभी इसको वाक्य की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि अग्नि शब्द भी अपने विशिष्ट अर्थ को दे रहा है, मानव भी अपने अर्थ को दे रहा है लेकिन विशिष्ट अर्थ को दे रहा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अग्निर्माणव का मिल करके जिस अर्थ को दे रहा है, समुदाय के रूप में दे रहा है, तो वाक्यार्थ से या तो इसको अलग मान करके चल रहे हैं अथवा दूसरे ढंग से कि अग्नि शब्द के दो अर्थ, एक ज्वलन और एक माणव, तो अग्नि शब्द दोनों ही अर्थों को इकट्ठा करके देता है, अग्नि शब्द दोनों अर्थों को बोलता है, अग्नि समुदाय अर्थ को बोलता है। जब जब भी अग्नि शब्द आएगा वो ज्वलन को भी बोलेगा और माणवक को भी बोलेगा, जितने उसके अर्थ हैं उन सबको बोलेगा। न चासौ समुदाय अर्थ शक्य थे विज्ञा, तुम इस समुदाय का अर्थ है, समुदाय रूप में सारे अर्थ समुदित अर्थ को कहने वाला है, ऐसा नहीं है। अन्वय व्यतिरेक से विभाग पता लगता है कि ये अग्नि शब्द सब जगह ज्वलन और माणवक दोनों अर्थों को देता हो ऐसा नहीं है। यहां पर अग्नि शब्द अकेला है, वहां पर अग्नि पचती, वहां पर माणवक अर्थ नहीं आ रहा है, और जहां अग्निर्माणवक है अब यहां पर ज्वलनवाजी अर्थ नहीं आ रहा है, अब अच्छा अर्थ आ रहा है। ये अन्वय व्यतिरेक से हमें पता लग गया कि समुदाय के अर्थ को सब अर्थों को एक साथ नहीं देता है, ये अलग ढंग से संगति बोल रहा हूं और इस पर विचार कर लेंगे। यदि समुदाय अर्थ से हम ऐसे तात्पर्य ले सकते हैं कि न चासौ समुदाय अर्थ शक्य थे विज्ञातुम, समुदित अर्थ, समुदाय अर्थ का मतलब मैं ये ले रहा हूं, समुदित अर्थ को ये नहीं कह सकता हर समय दोनों को ही कह देता है, ऐसा नहीं होगा, एक ही को कहेगा। ये भी पूर्व पक्षी, ये तो सिद्धांति की तरफ से मानते हुए चलना पड़ेगा और पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और किसी को पूछिए। बता रहे थे पृष्ठ संख्या 710, हाँ, दूसरी पंक्ति में जी, उच्चते अनादृत्य मानव का प्रत्ययम ज्वलन अग्नि शब्दात प्रत्यंतो दृश्यन्ते न त्वनादृत्य ज्वलन प्रत्यर्थम मानवकं अग्नि शब्दात प्रतियन्ति, हाँ, इसका अर्थ चित्रसन्य है। हाँ, देखिए पहले मैं तात्पर्य बता देता हूं फिर पंक्ति पे अर्थ घटा देता हूं। सामान्य जन क्या करते हैं वो बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि सामान्य जन ऐसे करते हुए नहीं दिखाई देते कि मानवक इस अर्थ को, बच्चा इस अर्थ का अनादर करते हुए ही, इस मानवक इस अर्थ का अनादर करते हुए ही ज्वलन अर्थ को कहते हैं लोग। अनादर का मतलब क्या है, उस अर्थ को न लेना, अग्नि शब्द से मानवक अर्थ का न लेना मानवक अर्थ का अनादर है, ठीक है, और अग्नि शब्द से ज्वलन अर्थ को लेना ये उसका आदर है, हो गया। तो कह रहे हैं कि जन सामान्य अग्नि शब्द से ज्वलन अर्थ जब लेता है तो मानवक शब्द अर्थ का, बच्चे अर्थ का अनादर करते हुए ही लेता है, यानी बिना बच्चा अर्थ को लेकर के ही, यानी बच्चा अर्थ न लेकर के ही वो ज्वलन अर्थ को कहता है। ऐसा नहीं होता कि ज्वलन का तो अनादर कर दे, ज्वलन अर्थ तो ना ले और बच्चा अर्थ ले ले अग्नि शब्द का, ऐसा नहीं देखा जाता है। जनता में अग्नि शब्द ज्वलन अर्थ का ही है, केवल ज्वलन अर्थ का। जब ज्वलन अर्थ होता है तो बच्चा अर्थ नहीं लिया जा रहा है, तो बच्चा इस अर्थ का अनादर करके फिर ज्वलन अर्थ लिया जाता है, ऐसा देखा जाता है। और क्या नहीं देखा जाता कि ज्वलन अर्थ का तो अनादर कर दे और बच्चे अर्थ को ले ले, ऐसा नहीं देखा जाता है। ठीक है, देखिए पंक्ति, अनादृत्यैव माणवक प्रत्ययम्। माणवक इस अर्थ का अनादर करते हुए ही, उसकी उपेक्षा करते हुए ही ज्वलनम अग्नि शब्द शब्दात प्रतियंतः दृश्यन्ते। ज्वलन अग्नि शब्द से ज्वलन अर्थ को जानते हुए लोग देखे जाते हैं। और न तो अनादृत्य ज्वलन प्रत्यय, ज्वलन अर्थ का अनादर करके उसको न लेते हुए माणवक इस अर्थ को लेते हुए नहीं देखे जाते। अग्नि शब्द से माणवक बच्चे अर्थ को तो लेते हुए और ज्वलन अर्थ का अनादर करते हुए लोग नहीं देखे जाते, बस इतना ही। हाँ, और कोई? वो पृष्ठ संख्या 708। हाँ, इसमें हिंदी भाष्य में, इसमें ये जो 708 है ना, इसको 708 ख कर लीजिए। नहीं, इससे पहले वाला पृष्ठ है उस पर कोई संख्या नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा खंड समाप्त हुआ था। वरुण जी ने इस पर ध्यान दिलाया, दूसरे खंड के अंतिम पृष्ठ संख्या 708 थी, 707 थी, हाँ 707 थी। तो अब ये जो जहां मीमांसा शावर भाष्य तृतीय अध्याय द्वितीय पाद प्रारंभ हो रहा है, ये 708 हो जाएगी। और इससे अगला पृष्ठ है वो 709 होना चाहिए था, लेकिन अगला पृष्ठ भी 708 है, यानी इस प्रारंभ वाले पृष्ठ की संख्या नहीं दी गई है, तो इसको भी 708 दे लीजिए, 708 क, 708 ख। हाँ बोलिए। तो 708 ख, हाँ, इसमें हिंदी भाषा में नीचे से तीसरी पंक्ति, हाँ, और यह गौण अर्थ समुदाय का अर्थ है। तो यहाँ जो अर्थ समुदाय है, यहाँ संस्कृत में समुदाय है, समुदाय होना चाहिए। यहां अर्थ समुदाय शब्द है ना, ये इसको अलग अलग कर लीजिए। अर्थ का समुदाय, न चासौ समुदाय अर्थ, समुदाय अर्थ का मतलब होता है समुदाय का अर्थ। उस दृष्टि से यहां जो ये कहना चाहते हैं वो ये है कि और यह है गौण अर्थ, गौण अर्थ, अर्थ मतलब समुदाय, गौण अर्थ समुदाय, समुदाय को अब आगे खोल रहे हैं। अग्नि और माणवक उपपद का अर्थ है यह नहीं कहा जा सकता। ये जो गौण अर्थ है यानी तेजस्विता या माणवक अर्थ है, ये दोनों का मिला हुआ रूप है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इनका तात्पर्य है। ठीक है। और पृष्ठ संख्या 708 क, हाँ, इसमें भाष्य की ऊपर से तीसरी पंक्ति, हाँ, अंतिम से, यस्तु खलु प्रतीतात् अर्थात केनचित् संबंधेन गम्यते स पश्चात् भावात् जघनम्। तो यहाँ जो पहला वाक्य है, यस्तु खलु प्रतीतात् अर्थात, तो कौन सा अर्थ यहाँ ले रहे? जो प्रतीत अर्थ मतलब जो मुख्य अर्थ है, शब्द से जो मुख्य अर्थ आता है वही प्रतीत अर्थ होता है। शब्द के बोलते ही जो प्रथम अर्थ आता है वो प्रतीत अर्थ हुआ। तो यस्तु खलु प्रतीतात् अर्थात यानी मुख्य अर्थ से फिर केनचित् संबंधेन गम्यते, कुछ संबंध जोड़ करके नया अर्थ पता लगता है। तो प्रतीत अर्थ का मतलब मुख्य अर्थ है, यहां पर है प्रथम अर्थ, प्रथम प्रतीत, हाँ, प्रतीत अर्थ मतलब शब्द से आने वाला प्रथम अर्थ, प्रथम अर्थ और फिर उससे संबंधित जोड़ करके होगा। प्रतीत का मतलब है प्रथम। केनचित् संबंधेन गम्यते, एक नया अर्थ यहां अध्याय करेंगे सर, अर्थ नहीं, इस अर्थ से किसी अन्य संबंध से फिर जाना जाता है। जैसे कि अग्निर्माणव का उदाहरण भी ले लें, तो अग्नि शब्द पहले तो अग्नि ज्वलन को ही अर्थ देगा, अब उस ज्वलन के अर्थ को लेते हुए उसकी तेजस्विता या उग्रता इतने के कारण से वो चूंकि माणवक में भी देखी जा रही है, इसलिए माणवक के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग यहां पर माना जाएगा। तो अग्नि शब्द पहले तो ज्वलन को ही, अग्निवाची भौतिक फायर को ही कहेगा, अब किसी संबंध से, वो संबंध क्या जुड़ गया, अब बच्चे की हम जो भी बताना चाहते हैं, तेजस्विता बताना चाहते हैं या उग्रता बताना चाहते हैं, उस संबंध के कारण वहां पर वो माणवक के अर्थ को भी देने लग जाते हैं। हो गया, पूछिए। जो यहाँ बात चल रही है शब्दों का समूह, शब्दों का समूह उसको सामुदायिक अर्थात वाक्य उसको सामुदायिक, और विचार करेंगे बाद में। मैंने जो कहा था वो शब्दों के समूह के रूप में कहा था, दोनों तरह सामुदायिक वाक्य से अर्थ ले रहे हैं, मतलब वाक्यार्थ अलग हो गया और समुदाय अर्थ अलग हो गया। तो समुदाय, समुदाय मतलब इन दो शब्दों का समुदाय इकट्ठा। अग्निर्माणव कहा, कोई ये कहे कि भाई अभी जो चर्चा चल रही थी वो केवल अग्नि शब्द पे चल रही थी कि अग्नि शब्द का अर्थ ज्वलन है या बच्चा है, ठीक है, अग्नि शब्द पे चल रही थी। अब यहां अग्निर्माणव का जब साथ साथ आ गए तो कुछ अलग अर्थ प्रतीत होने लग रहा है। तो हम इसी अर्थ अभी बात सुनिए, अभी बात सुनिए। अग्नि शब्द जब माणवक के साथ में आया है तब अग्नि शब्द बच्चे के अर्थ को दे रहा है। तो पहला पक्ष तो यह है कि अग्नि शब्द ही बच्चे के अर्थ को कह रहा है, केवल अग्नि शब्द। माणवक के साथ में आने पर अग्नि शब्द केवल बच्चे के अर्थ को दे रहा है। दूसरा जो यहां समुदाय अर्थ का तात्पर्य आएगा वो क्या आएगा कि अग्नि और माणवक ये दोनों शब्द मिलकर के माणवक अर्थ को दे रहे हैं, ज्वलनवाची को नहीं दे रहे। हाँ, अब बोलिए। इसी को ही लक्षणा से जो अर्थ हम निकालते हैं तो उस लक्षणा से अर्थ निकल रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निकलता है ना, लक्षणा से ही निकलता है। ये जो प्रक्रिया है सीधे सीधे यहाँ पर लक्षणा का चर्चा नहीं की जा रही है, प्रसंगवशात ये बात आई है। मुख्य अर्थ और गौण अर्थ, मुख्य अर्थ तो अभिधा से होता है और गौण अर्थ वो लक्षणा से ही कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं लक्षणा से अर्थ है, लेकिन ये लक्षणा से अर्थ बनता है या नहीं बनता है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और जो लक्षणा से अर्थ आ रहा है वो उस शब्द का अर्थ है या नहीं है, ये विवेचना यहाँ पर चल रही है। जो गौण अर्थ है वो लाक्षणिक अर्थ ही कहलाता है, उसी के लिए यहाँ पर कहा गया। वो तो उत्तर बना बनाया है हमें, जब हम कहते हैं भी अग्निर्माणवक का या अग्नि शब्द अभिधा में तो घट नहीं रहा है तो लक्षणा में माणवक का वाचक होगा, ये हमने समझ रखा है। लेकिन इसके पीछे क्या बात है, क्यों ऐसा समझा गया, तो इसका क्या हम ये अर्थ लेंगे कि अग्नि शब्द का अर्थ माणवक भी होता है, ये प्रश्न खड़ा हो सकता है ना। उन सब की स्पष्टता के लिए ही तो ये सारी चर्चा चल रही है। ठीक है, रविचंद्र जी, पृष्ठ संख्या 710 ऊपर से चौथी पंक्ति के मध्य से जो सिद्धांति का वचन है, यहां से लेकर के नीचे से जो तीसरी पंक्ति है प्रतीयते चौथी पंक्ति, यहां तक जी स्पष्ट नहीं हुआ जी। पृष्ठ संख्या 710 पृष्ठ संख्या 710 ऊपर से चौथी पंक्ति के मध्य से यो अग्नि सदृशो विवक्षते, यहां से लेकर के ऊपर से जो छठी पंक्ति है तत् सादृश्यम प्रतीयते, यहां तक कुतः एतत् प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जो जो अग्नि के सदृश विवक्षित होता है, अग्नि शब्द ज्वलनवाची हो गया, अब उस जैसा जो भी होगा, हमने एक एक ज्वलनवाची को कहा कि यह अग्नि है, उसी जैसी दूसरी भी अग्नि है, भौतिक अग्नि ही, वो भी उसी जैसी है, इसलिए वो शब्द भी वहां प्रयोग होता चला जाएगा। हमारे को किसी ने बताया था तो एक अग्नि को देख करके बताया था ये अग्नि है, अब हम दूसरी जगह वहां फिर उसी तरह की एक भौतिक चीज दिखाई दी तो उसके बारे में तो हमें किसी ने नहीं बताया था ना कि इसका नाम अग्नि है, तो हमें कैसे पता लग गया कि ये अग्नि है। हमने एक गाय को देखा अब उस जैसी, या हमने 100 गायों को देखा, अब उसके अलावा हम किसी भी देश में जाते हैं वहां फिर हमारे को उस तरह का प्राणी दिखाई दे रहा है, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि इसका नाम अग्नि है, इसका नाम गाय है, तो हमें कैसे, हम कैसे प्रयोग कर लेते हैं। तो वहां उन मुख्य अर्थ में भी गाय शब्द का या अग्नि शब्द का प्रयोग कब होता है, सदृश्य के कारण होता है। ठीक है, देखिए यो अग्नि सदृशो विवक्षते तत्र तत्र अग्नि शब्दो नियतः इति, जो जो अग्नि के समान विवक्षित है, जो स्वयं अग्नि है वो भी, और अग्नि की तरह से कोई हम कहना चाहते हैं जैसे बच्चे को और किसी को, वो सब अग्नि शब्द से कहा जाता है। अतएव विगत सादृश्यवती तो दृश्यते, जिसमें अग्नि के साथ सादृश्य देखा जाता है वहां अग्नि शब्द का प्रयोग देखा जाएगा। जहां जहां भी अग्नि जैसा कुछ सादृश्य होगा, या तो पूरी की पूरी अग्नि जैसी की होगी वहां भी होगा, और अग्नि के समान प्रकाश होगा, अग्नि के समान ताप होगा, तेजस्विता होगी, कुछ भी सादृश्य होगा वहां वहां अग्नि शब्द का प्रयोग हो जाएगा। अतो अग्नि सादृश्यम अस्य प्रवृतौ निमित्तम। इससे एक निष्कर्ष निकाला कि अग्नि शब्द कहां घटेगा, अग्नि शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है, प्रवृत्ति मतलब वो शब्द वहां पर क्यों जुड़ रहा है, लग क्यों रहा है, प्रवृत्ति क्यों हो रहा है किसी शब्द किसी के भी साथ में, तो उसमें निमित्त कारण क्या है, अग्नि सादृश्य, यही एक निमित्त है। न च ज्वलने अप्रतीते तत्सादृश्यम प्रतीयते, और जब तक ज्वलन की प्रतीति नहीं होगी तब तक सादृश्य प्रतीत नहीं होगा। सीधे सीधे अब ये लक्षणा वाला नहीं लेना, किंचित अर्थ, ये अग्नि अग्नि पूरा भौतिक अग्नि है, उसका सादृश्य कहां पर होगा, जहां वैसी की वैसी अग्नि होगी वो सारी की सारी चीजें होंगी। तो न ज्वलने अप्रतीते तत्सादृश्यम प्रतीयते, जहां अग्नि नहीं है वहां पर अग्नि शब्द का प्रयोग नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी। तस्मात् ज्वलनस्य अग्नि शब्दो निमित्तम, अग्नि शब्द ज्वलन का निमित्त मान लिया गया, ज्वलन सदृश जहां जहां होगा वहां वहां होगा। न मानवकस्य, ये मानवक का वाचक नहीं होगा, किंचित साधर में नहीं लेना है यहां पर, अभी केवल कह रहे हैं कि अग्नि शब्द केवल फायर का वर्णी का ही वाचक होगा। तस्मात् ज्वलने मुख्यो न मानवके, इसलिए ज्वलन में ही इसका मुख्य अर्थ है, मानवक में नहीं है। ठीक है, पूछिए। ओम आचार्य जी, जो ये पृष्ठ संख्या 3 पे भूमिका में, भूमिका में प्रारंभ में पृष्ठ संख्या 3, हाँ, जो ये हैं स्वामी करपात्री जी, जिन्होंने वेदार्थ परिजात नामक ग्रंथ लिखा, हाँ, तो उन्होंने जो युधिष्ठिर जी का जो भाष्य है उसका, हाँ, खंडन करने से उनको क्या लाभ हुआ, उनको क्या लाभ हुआ जी, उनके ये युधिष्ठिर जी ने उनके सिद्धांत के विपरीत बातें लिखी हुई थी। करपात्री जी जिन सिद्धांतों को मानते थे, पौराणिक विचारधारा के थे, तो उनसे विपरीत बातों को इन्होंने सिद्ध किया युधिष्ठिर जी ने, तो उनकी बात का खंडन हो गया, उनकी बात का तो खंडन हो गया, पर उनसे जो इन्होंने सिद्धांत रखा वो तो वैसे तो सिद्धांत ही है ना, नहीं सिद्धांत है हमारी दृष्टि से वो सिद्धांत है, युधिष्ठिर जी की दृष्टि से वो सिद्धांत है, करपात्री जी की दृष्टि से वो सिद्धांत नहीं है, वो सिद्धांत विरुद्ध बातें हैं, वो इनको सिद्धांत विरुद्ध मानते हैं, वो जो अब तक मानते आ रहे थे, प्रचारित करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, बोलते थे, भक्तों को बताते थे, उनकी उन बातों का खंडन कर दिया युधिष्ठिर जी ने कि देखो मीमांसा से पता लगता है कि आप ये बातें गलत बोलते थे। तो अगर किसी की बात खंडित हो रही है तो वो क्या करेगा, या तो प्रमाणों के अनुसार वो स्वीकार कर लेगा कि ठीक है मेरी गलती थी और अब आगे से मैं ऐसा मानूंगा, लेकिन अगर उसको स्वीकार नहीं हो पा रहा है तो जो जिसने उनका खंडन किया उनका वो खंडन करेगा, वो उन्होंने वहां पर किया है। पर क्या आचार्य जी वो खंडन कर पाए, ये आप देखिए युधिष्ठिर जी तो यही लिख रहे हैं हमारी दृष्टि से कि वो खंडन नहीं कर पाए, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने प्रमाण दिए थे, वो भी अपने ढंग से प्रमाण देते हैं, प्रस्तुत करते हैं ऐसा ही, लेकिन वो उसको वो सिद्ध नहीं होती है। आचार्य जी जो उन्होंने प्रमाण दिए या इसमें जो पृष्ठ संख्या 4 पे, हाँ, 10वां जो है उसमें लिखा है वेदों में इतिहास है परंतु वह प्रतिकल्प वैसा ही घटित होने से नित्य है, हाँ, तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया वेदों में इतिहास कैसे। देखिए पौराणिकों में और वैदिक विचारधारा में आर्य समाजियों में एक भेद है, वो लोग या अन्य भी भाष्यकार जो आधुनिक ढंग से वेद का व्याख्या करते हैं वो उसमें इतिहास देख लेते हैं, इस तरह के शब्द देख करके, जैसे इमम में गंगे यमुने सरस्वती, यमुने सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती नाम आया तो बोले गंगा यमुना सरस्वती देखो यहाँ बहती है, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इस मंत्र को बनाया इन क्षेत्रों के रहने वाले थे, ऐसा जो आधुनिक पाश्चात्य लोग भी देखते हैं। अब ऐसा कहते हुए उन्होंने वहां पर इतिहास देखा, क्या इतिहास देखा कि गंगा यमुना सरस्वती नाम की नदियां हैं या थी, सरस्वती अभी नहीं मिलती है तो थी ले लीजिए जो है वो, तो ये एक इस धरती के ऊपर ये गंगा नदियां हमारे को दिखाई दे रही हैं और इससे संबद्ध किसी व्यक्ति ने इन मंत्रों को बनाया, वो कह रहा है कि मेरे पास देखो गंगा है यमुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, तो वहां पर कहते हैं कि हिमालय है, या दूसरे गीत में होगा कि गंगा और यमुना जिस यहाँ पर बहती है, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, तो गंगा से जोड़ते हुए कोई व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है, तो ये कोई ऐतिहासिक मनुष्य होगा जिसका जन्म हुआ, मृत्यु हुई, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसने जिस मंत्र को बनाया, मंत्र का रचयिता उसको माना जा रहा है उस व्यक्ति को, तो वेद नित्य हुए या अनित्य हुए? अनित्य। अनित्य हो गए। पर आचार्य जी फिर अभी बात को सुनिए पूरा। इस आधार पर ये भूमिका मैं आपको बता रहा हूं वहां तक पहुंचने के लिए, नहीं तो वो केवल बोल दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा वो। तो इस आधार पर आर्य समाज इस बात को प्रस्तुत करता है कि वेदों में इतिहास नहीं है, ठीक है, ऐसा इतिहास नहीं है। जब ये कहते हैं तो क्या वेदों में इतिहास ही नहीं है फिर? तो बोले नहीं है, लेकिन वेदों में नित्य इतिहास है, अनित्य इतिहास नहीं है। ये जो गंगा यमुना या किसी महापुरुष का नाम आ गया, किसी राजा का नाम आ गया, ये जो है अंबे अंबिके अंबाले, ये नाम आ गए वेद के अंदर, तो बोले ये तो वो तीन कन्याएं थी जिनको भीष्म लेकर के आए थे, ठीक है। तो बोले ये तो महाभारत से संबंधित हो गया, तो वेद उसके बाद के हुए, वो नाम आ गए। ऐसे जिसने कह दिया ये इतिहास जुड़ना हुआ अनित्य इतिहास, इससे वेद की अनित्यता आने लग जाती है, जो कि दोष है। इसको अपौरुषेय और नित्य मानते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये माना जाए कि वेद में इतिहास है ही नहीं कुछ? तो बोले नहीं, वेद में नित्य इतिहास तो है, क्योंकि नित्य इतिहास को जब हम मानते हैं तो वेद की अनित्यता नहीं सिद्ध होती, वो नित्यता की नित्यता ही बनी रहती है। तो वेद में लौकिक मनुष्य व्यक्ति देश काल इससे संबंधित अगर इतिहास मानेंगे तो वो अनित्य सिद्ध होते हैं, इसलिए हम उस इतिहास को नहीं मानते, लेकिन नित्य इतिहास को मानते हैं। तो इसलिए देखो दसवें बिंदु में आप पंक्ति को देखिए कि वेदों में इतिहास है परंतु वह प्रतिकल्प वैसा ही घटित होने से नित्य है, हर कल्प में हर सृष्टि के अंदर वो वैसा ही होता है, इसलिए वो नित्य है, वो इतिहास नित्य है। नहीं तो इतिहास होते ही ये बात आती है कि यह अनित्य है। इतिहास शब्द के आते ही क्या लगता है? अनित्य है, और अनित्य इतिहास के होने से वेद भी अनित्य हो जाएंगे। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि इतिहास नित्य भी होता है। मान लीजिए मंत्र है सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य और चंद्रमा को धारण करने वाले परमात्मा ने इस सृष्टि को जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाया। अब इस सृष्टि के बारे में कहा तो जा रहा है, हम कहें कि ये सृष्टि अनित्य है, लेकिन ये तो चूंकि हर बार होता है, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, अनादिकाल से हो रहा है, अनंत काल तक होता रहेगा, वो सूर्य चंद्रमा का धारण करने वाला रहेगा ही। अब ऐसा इतिहास देते हुए वेद की अनित्यता नहीं आती है, क्योंकि इस तरह का इतिहास नित्य है। तो अब इसको संशोधित वाक्य क्या बनता है कि आर्य समाज या महर्षि दयानंद ने यह प्रतिपादित किया करते हैं कि वेदों में अनित्य इतिहास नहीं है, हाँ नित्य इतिहास तो है। केवल इतना कह देना कि वेद में इतिहास नहीं है वो थोड़ा विचारणीय हो जाता है, नित्य इतिहास। अब बोलो तो नित्य इतिहास का विषय क्या हुआ? प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। मनुष्य जन्म लेता है, ठीक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, परमात्मा से ये सारा संसार व्याप्त है, तो वो इस सृष्टि पे लागू हो रहा है ना, इस सृष्टि पे लागू हो रहा है, तो कहने लगे ये तो इतिहास की बात हो गई, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये बनी है और नष्ट भी हो जाएगी, तो इतिहास की बात हो गई, यानी अनित्य इतिहास की बात हो गई। ऐसा कोई कहने लगे तो उसका उत्तर है कि नहीं, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये बात जैसे इस सृष्टि पे घट रही है ऐसी पिछली सृष्टि पे भी घट रही थी, पिछली सब पे अनादिकाल वाली और अनंत काल तक घटती रहेगी, तो ऐसा होने के कारण से अब ये नित्य इतिहास हो गया, इसलिए वेद की अनित्यता इससे नहीं आती है, वेद नित्य ही बने रह जाते हैं। तो देखिए थोड़ा पाठ आगे का देखते हैं, पृष्ठ संख्या 712। पीछे जो हमने देखा पूर्व पक्षी और उसके सिद्धांति भी आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पूर्व पक्षी ने बात रखी, प्रश्न उठाया, और उसका कहना है कि ये जो शब्द हैं अपने मुख्य और गौण अर्थ दोनों को देंगे, और हमारा विषय वाक्य क्या था? बरहिर देव सदनम दामी। बरही का मतलब कुछ मुख्य ही लिया जाएगा या उलपराजी जो गौण अर्थ है वो भी लिया जाएगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, प्रथम सूत्र है इस बात का, अर्थाभिधान सामर्थ्यात मंत्रेषु शेष भावः स्यात्। अल्प विराम लीजिए। तस्मात् उत्पत्ति संबंधो अर्थेन नित्य संयोगात्। अर्थाभिधान सामर्थ्य, अर्थ को कहने की सामर्थ्य के कारण से। ये सामर्थ्य क्या है जो हम शब्द की सामर्थ्य मतलब लिंग उसका, वो शब्द उस अर्थ को कहता है। मंत्रेषु शेष भाव स्यात्, मंत्रों में शेष भाव होवे। शेष और शेषी, शेष शब्द होता है अप्रधान को बताने वाला, तो मंत्रों का शेष भाव होगा क्योंकि मंत्र के माध्यम से यजन में कुछ सहयोग किया जा रहा है, कुछ चीज को स्मरण करवाया जा रहा है, यानी मंत्र साधन के रूप में है वहां पर और साध्य कोई और है, इसलिए मंत्र में शेष भाव होगा, वो साधन के रूप में यहां पर काम में लिया जा रहा है। तस्मात उत्पत्ति संबंधो अर्थेन नित्य संयोगात, इसमें अन्वय करते हैं थोड़ा, तस्मात इस कारण से अर्थेन अर्थ के साथ, या अर्थ के साथ का मतलब है मुख्य अर्थ के साथ, इसलिए मुख्य अर्थ के साथ नित्य संयोगात, नित्य संयोग होने से, सदा उसके साथ रहने से, नित्य संयोग का मतलब है स्वाभाविक संयोग, वो जो शब्द है जब तक शब्द है उस शब्द का वो अर्थ जुड़ा हुआ ही है, इसलिए मुख्य अर्थ के साथ शब्द का नित्य संयोग होने से उत्पत्ति संबंध हो। उत्पत्ति का मतलब है प्रवृत्ति निमित्त वाला ये संबंध है, उत्पत्ति निमित्त मतलब प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति उसी अर्थ को उत्पत्ति निमित्त वाला अर्थ यहां पर हम समझेंगे। स्वाभाविक अकृत्रिम, इसलिए अर्थ के साथ चूंकि नित्य संबंध है शब्द का, तो जो जो शब्द जब तक है तब तक उसके साथ में उसका स्वाभाविक संबंध है, बनाया नहीं गया है, अकृत्रिम शब्द उसी अर्थ को कह रहा है। भाष्य देखिए, मुख्य एवं विनियोक्तव्यो मंत्रो न गौणे इति, ये जो मंत्र है बरहिर देव सदनम दामी, इसको मुख्य अर्थ में यानी कुशा के अर्थ में ही लेना चाहिए, गौण अर्थ में नहीं लेना चाहिए। कुतः उभय अशक्यत्वा, क्योंकि दोनों अर्थ नहीं लिए जा सकते, मुख्य और गौण दोनों अर्थ लें ये संभव नहीं है। प्रकरणे ही समामनानात् प्रधानेन एक वाक्यताम उपैति, चूंकि ये जिस प्रकरण में पढ़ा गया है, किसी प्रकरण में पढ़ा गया है, तो ये प्रधान के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होने लगता है। प्रधान का मतलब है प्रधान कर्म, ये जो दर्शपूर्ण मास यहाँ पर है वहाँ जो प्रधान कर्म कहा गया है उसके साथ एक वाक्यता को लगने लगता है ये उस प्रकरण में पढ़े हुए होने से। तो तत्र इतत आपतति, वहाँ पर ये दोष आ जाता है, क्या यच्चक्नुयात् अनेन मंत्रेण साधितुम साधयितुम तथा साधयेत् इति, इस मंत्र के द्वारा जो भी साधित किया जा सकता है वह उसके द्वारा साधित किया जा सके, साधित कर ले, जो भी कुछ हो सकता है वो सब करने लगे, अर्थात मुख्य और गौण अर्थ दोनों आने लग जाएंगे उसमें। इसमें पीछे देखिए 711 पर पूर्व पक्षी ने इसी बात को कहा था, 711 पर प्रथम पंक्ति के अंत में, उभयस्य शक्यत्वात् उभयमपि बरहि शब्देन शक्यते प्रत्यायितुम तृणम च तृण सदृशम च, दोनों ही ग्रहण अर्थ होने लगे। उसी को यहाँ पर सिद्धांति कह रहा है कि ये दोष के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि फिर तो ये बात आ जाएगी कि जो कुछ भी इस मंत्र से साधित किया जा सकेगा वही होने लग जाएगा, यानी तो प्रधान और गौण अर्थ दोनों होने लग जाएंगे इस मंत्र से। न च असौ अर्थाभिधान संयोगा शक्नोति उपकर्तुम न गौणम अर्थम शक्नोति अभिधातुम। सच असौ अर्थाभिधान संयोगा, अर्थ के कथन के संयोग से ये नहीं कर सकता, सच असौ अर्थाभिधान संयोगा शक्नोति उपकर्तुम, ये जो शब्द है अपने अर्थ को कहते के द्वारा ही ये उपकार कर सकता है, न गौणम अर्थम शक्नोति अभिधातुम, क्योंकि गौण अर्थ को नहीं कह सकता है, तस्मात् न गौणे विनियोगा, इसी गौण में विनियोग नहीं हो सकता है। शब्द तो मुख्य अर्थ को ही कहेगा, गौण अर्थ को शब्द नहीं कहता है। गौण अर्थ हम लेते हैं फिर हम शब्द से कह देते हैं, वो परंपरा से आता है, सीधे सीधे गौण अर्थ नहीं आता है। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु मुख्य प्रत्यया शक्यते गौण प्रत्यायितुम, बोले मुख्य अर्थ के ज्ञान से फिर गौण अर्थ भी जनाया जा सकता है। शब्द तो मुख्य अर्थ को ही कहेगा लेकिन उस मुख्य अर्थ से फिर गौण अर्थ को कहा जा सकता है, तो सिद्धांत कह रहा है सत्यम एत अर्थ, हाँ ये बात तो ठीक है लेकिन फिर भी मुख्य प्रत्ययनेन एव अस्य प्रयोजनवत्ता निर्वृत्ता, निर्वृत्ता के बाद पूर्ण विराम यह हटा दीजिए, निर्वृत्ता इति न गौणम प्रति विनियोगे किंचित प्रमाणम अस्ति, बोले यहां इस प्रसंग में दूसरी जगह मुख्य अर्थ आकर के गौण अर्थ को भी देता है, लेकिन अभी बात चल रही है बहिर्देव सदनम दामी या मुख्य इसके अंदर। तो यहां पर मुख्य अर्थ के देने के द्वारा ही, जानने के द्वारा ही इसकी प्रयोजनवत्ता निवृत्त हो जाती है, यानी संपन्न हो जाती है, सार्थक हो जाता है मंत्र। इसलिए गौण अर्थ के प्रति विनियोग करने में इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि हम क्यों इस मंत्र का प्रयोग गौण अर्थ में भी करें, मुख्य अर्थ में घट ही रहा है। तो मुख्य विनियोगे न तु अनर्थक्यम परिह्रियते, मुख्य अर्थ में इसका विनियोग करने पर मंत्र की अनर्थकता हट जाती है। यदि मंत्र का प्रयोग किसी जगह ना करें तो वो अनर्थक होने लगेगा, और जब मुख्य अर्थ में प्रयोग कर दिया है उसका तो मंत्र निरर्थक नहीं रहा, यानी अनर्थकता या निरर्थकता हट चुकी है, यानी वो सार्थक हो गया है। और परिहृते अनर्थक के न गौणाभिधानम आपतति, और जब मंत्र की अनर्थकता हट चुकी है तो गौण अर्थ वहां पर नहीं आएगा। गौण अर्थ कब आता है? जब मुख्य अर्थ में वो घट नहीं रहा है और मंत्र अनर्थक हो रहा है, मंत्र या शब्द अनर्थक हो रहा है, तब हम गौण अर्थ पे जाते हैं। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। न ही अनभिधाय मुख्यम गौणम अभिवतति शब्दः, कोई भी शब्द है वो मुख्य अर्थ को बताए बिना गौण अर्थ में कभी भी नहीं जाता है। पहले वो मुख्य अर्थ को ही बताएगा, वो असंभव होता हुआ फिर गौण अर्थ के अंतर्गत जाएगा। अतः प्रमाणाभावात् न गौणे विनियोज्यता, तो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के ये गौण अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे अपिच गौणस्य प्रत्यायने सामर्थ्यात् बहवो अभ्युपाया प्राप्नुवन्ति, बोले गौण का अर्थ अगर आप लें भी, अभी अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती कि गौण अर्थ अगर लिया भी जाए तो उसके जनाने में सामर्थ्य से, लिंग से की अपेक्षा बहवो अभ्युपाया प्राप्नुवन्ति, बहुत सारे अर्थ वहाँ पर प्राप्त होते हैं, बहुत सारे उपाय प्राप्त होते हैं, अकेला ही नहीं होता है, और भी अर्थ हो सकते हैं, और भी उपाय हो सकते हैं। सामर्थ्यम च शब्दैक देश इत्युक्तम अर्थात् वा कल्पनैक देशत्वादिति, और ये जो सामर्थ्य है ये तो शब्द का एक देश है, यानी शब्द का ही अपना भाग है, उससे जुड़ा हुआ बात है कल्पना के एक देश होने से। तत्र मंत्रे विनियोगो गौणम प्रति विनियुज्य माने उपायांतरम प्रति प्रमाणे न बिना प्रमाणे न बाध्यता, इसमें ऐसे संगति लीजिए तत्र तो पहले आ ही जाएगा, गौणम प्रति, गौण पे एक संख्या दीजिए, प्रति पे दो संख्या, गौणम प्रति नियोगतः मंत्रे विनियुज्य माने, यदि गौण के प्रति ही मंत्र नियोगता निश्चित रूप से प्रयोग किया जाने लगेगा, मुख्य में नहीं किया जाएगा ऐसे में, तो उपायांतरम बिना उपायांतरम उपाय जो है, भिन्न जो उपाय है वह है, यानी यहाँ पर सामर्थ्य को इन्होंने उपायांतर लिया है, वो बिना प्रमाणे न बाध्यता, बिना प्रमाण के बाधित नहीं किया जा सकता है। उपायांतरम को बाध्यता के साथ में जोड़िए, उपायांतरम बिना यूं मत जोड़िए, उपायांतरम बिना प्रमाणे न, बिना प्रमाणे को साथ में लेना है, बिना को उपायांतर के साथ में नहीं जोड़ना है, उपायांतरम बिना प्रमाणे न बाध्यते ऐसा नहीं, उपायांतरम बिना प्रमाणे न बाध्यता वो बाधित नहीं किया जा सकता। मंत्र आम नानम प्रमाणम इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि नहीं मंत्र पढ़ा हुआ है यही अपने आप में प्रमाण है, पूर्व पक्षी को पूछा था ना कि ये आप गौण अर्थ कैसे करेंगे, तो बोले इसी से कर लेंगे, मंत्र का जो पढ़ना है यही प्रमाण हो तो न तस्य उपायांतर निवृत्तौ सामर्थ्यम अस्ति, तो बोले कि ये मंत्र जो है इसका अन्य उपायों को हटाने में सामर्थ्य नहीं है, अन्य उपायों से गौण अर्थ तो फिर भी आ जाएगा, उसको नहीं हटा सकते। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु मुख्येपि विनियुज्यमान से एषा एव दोषः, जब आप मुख्य अर्थ इसको ले रहे हैं तो वहाँ भी ये का ये दोष आएगा कि जो अन्य उपाय हैं उसको तो मंत्र हटा नहीं रहा है, तो आप अन्य अर्थ जो आ सकते हैं उसको क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो, मुख्य अर्थ आने पर अन्य अर्थ तो हटा नहीं है। सिद्धांति कह रहे ना इति उच्यते, यदि मुख्येपि न विनियुज्येत नैव प्रधानस्य उपकुर्यात्, अगर ये इस कारण से मुख्य में भी अगर ना घटे शब्द मंत्र तब तो ये प्रधान का उपकार ही नहीं कर सकता, यानी दर्शपूर्ण मास का उपकार ही नहीं कर सकता, फिर तो व्यर्थ हो जाएगा वो पूरा का पूरा। तत्र च अस्य उत्पत्तिर अनर्थिका एव स्यात्, ये मंत्र की उत्पत्ति ही, मंत्र का दिया जाना, मंत्र का निर्माण ही, मंत्र का होना ही व्यर्थ होने लगेगा, इसलिए प्रधान तो अर्थ हमें लेना ही होगा। तस्माद् अस्ति गौणे मुख्य च विशेषः, इसलिए गौण और मुख्य अर्थ में ये विशेषता होती है कि गौण अर्थ आ जाता है तो वो अब दूसरे उपायों को तो हटा ही देगा, दूसरे नहीं होंगे, लेकिन अन्य उपाय आप ले रहे हो, अन्य उपायों से गौण अर्थ ले रहे हो, तो आप यूं कहोगे कि प्रधान यहां पर हट जाएगा, गौण में ही हम इसको विनियोग करेंगे, ये वो कर नहीं सकता है, और प्रथम मुख्य अर्थ को लेंगे और वो सामर्थ्य से यानी लिंग से इसी अर्थ को लेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।